99 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 czerwca, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. 1 lipca Sąd Najwyższy podejmie uchwałę w przedmiocie ważności wyborów prezydenckich. Do sądu wpłynęło ponad 50 tysięcy protestów. 3 godziny lotu za nami, została jeszcze doba. W tym serwisie rzut oka na kosmiczną misję Polaka. Donald Trump w Hadze potwierdził poparcie dla sojuszników i artykułu 5 NATO. Na początek protesty wyborcze. Sąd Najwyższy dokonał oględzin kart do głosowania przeprowadzonych w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 113 w Warszawie. Z protokołu wynikało, że Karol Nawrocki otrzymał 136 głosów, a Rafał Trzaskowski 1774. Okazało się, że prezydentowi Warszawy przypisano dodatkowo ponad 1000 głosów, a Karolowi Nawrockiemu odebrano ponad 100. W workach stwierdzono też niezabezpieczone koperty z kartami do głosowania oraz znaczną liczbę kart luzem wrzuconych do worka. Większość Polaków nie chce ponownego przeliczenia głosów w wyborach, tak wynika z sondażu Ibris dla Polskiego Radia 24. Takie odpowiedzi udzieliło prawie 52% respondentów. Przeciwnego zdania było 45%, a 3% nie miało zdania. Wynik badania pokazuje, że w sprawie ponownego przeliczania głosów Polacy są podzieleni niemal porówno, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak. Co to jest za rozstrzygnięcie? To nie jest tak, że ci, którzy uważają, że nie trzeba przeliczać, że gdyby z nimi porozmawiać, to się ich nie przekona. To jest tylko rzetelne przypisanie głosów poszczególnym kandydatom. Myślę, że wszyscy tak na dobrą sprawę, gdyby w taki sposób rozmawiać z Polkami i Polakami, to wszyscy są zainteresowani, żeby zobaczyć, jakie są ostateczne wyniki wyborów w takim sensie precyzyjnym. Rafał Bochenek z PiS-u uważa, że większość Polaków podziela pogląd jego partii na sprawę ponownego przeliczenia głosów. To bardzo dobrze, że większość Polaków nie kupuje tych oszczerstw i nie kupuje tej narracji rządu Donalda Tuska, nie kupuje tych kłamstw, które bardzo często feruje pan również Giertych, bo to jest rzeczywiście próba ukradzenia Polakom tych wyborów. Sąd Najwyższy podejmie uchwałę w przedmiocie ważności wyborów prezydenckich 1 lipca. W oficjalnym oświadczeniu sądu czytamy, że posiedzenie jawne zostało wyznaczone na godzinę 13, a do sądu wpłynęło ponad 50 tysięcy wyborczych protestów. Teraz patrzymy w niebo. Dziś o 8.31 z przylądku Canaveral na Florydzie wystartowała rakieta ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim na pokładzie. 4-osobowa załoga ma dotrzeć na Międzynarodową Stację Kosmiczną jutro około 13 czasu polskiego. Lot śledzi rodzina i przyjaciele polskiego astronauty, w tym brat Mikołaj Uznański. Na pewno będziemy sprawdzać, co się dzieje, na pewno będziemy, jak tylko będziemy mogli otrzymać jakąś informację, to będziemy o nią pytać. No i też my będziemy mieli możliwość kontaktować się ze Sławoszem. Oczywiście nie będzie to ciężko, ale te raz czy dwa razy Europejska Agencja Kosmiczna i firma Axiom zorganizują telekonferencję dla rodziny. No i też będziemy śledzić media, bo na pewno Sławosz chciałby kilka rzeczy z kosmosu pokazać całej Polsce. Jak na razie astronauci potwierdzili trajektorię lotu kapsuły Dragon. W komunikacie z kapsuły Sławosz Uznański-Wiśniewski dziękował Polakom za siłę i zaufanie. Kosmos jednoczy, mówił polski astronauta. W kosmosie nie jestem sam. Reprezentuję nas wszystkich. Z całego serca dziękuję wam za zaufanie. Kosmos dla wszystkich. Space for everyone. Misja Axiom 4 potrwa 2 tygodnie. W tym czasie 4-osobowa załoga wykona około 60 eksperymentów. Prezydent USA Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami w Hadze potwierdził poparcie dla artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Zapis ten dotyczy wzajemnych gwarancji bezpieczeństwa w NATO. Zapytany o zaangażowanie USA w razie ataku na jedno z państw członkowskich sojuszu, Trump odpowiedział: i jesteśmy z nimi do końca. Dodał, że NATO będzie silne. Trump mówił też o tym, że amerykański atak na Iran zakończył wojnę. Amerykański wywiad we wstępnej ocenie skutków ataku stwierdził, że nie zniszczyły one potencjału nuklearnego Iranu, a jedynie cofnęły go o kilka miesięcy. Prezydent wierzy jednak w jego całkowite unicestwienie. Oni tak naprawdę nie wiedzą. Izrael wkrótce nam więcej powie. To było zniszczenie. Jeśli spojrzymy na teren z góry, wszystko jest spalone. Wierzę, że Iran nie miał szans na wywiezienie materiałów, bo działaliśmy bardzo szybko i jest bardzo trudno usunąć taki materiał. W

ukf@polskieradio.pl. Jeśli Państwo chcą napisać w sprawie muzycznej poczty UKF, na dziś ten adres jest absolutnie ten sam. ukf@polskieradio.pl albo telefon 227-3. Na początek coś z kosmosu. If I was an astronaut, I'd be floating in midair, and a broken heart would just belong to someone else down there. I would be the center of my lonely universe, but I'm only human, and I'm crashing down to earth. If I was an astronaut, I'd have a bird's eye view. I'd circle around the world and keep on coming back to you. In my floating castle, I'd rub shoulders with the stars, but I'm only human and I'm drifting in the dark. Sam Ryder kiedyś mało nie wygrał konkursu Eurowizji, był drugi. Spaceman, jego przebój, którym zasłynął właśnie na konkursie piosenki Eurowizji. 227-3, ukf@polskieradio.pl. Czekamy na Państwa kolejne zamówienia. Śliwa pisze: dzień dobry, trójko. Słucham Was każdego dnia w proteście przeciw wszystkim konfliktom, które dzieją się teraz na naszych oczach na świecie. W proteście przeciw przemocy i pogardzie dla człowieka różnej nacji i koloru skóry. W proteście przeciw reżimom i autorytarnym rządom. Proszę o utwór grupy Akurat, Do prostego człowieka. Do murów klajstrem świeżym przylepiać zaczną obwieszczenia, gdy do ludności, do żołnierzy na alarm czarny dróg uderzy, i byle drab, i byle szczeniak w odwieczne kłamstwo ich uwierzy,

wieczną pracę syzyfową, la, la, la, la, la, wszystko mam. Thank you. Na krzywy ryj i grupa Micro Music w Trójce w muzycznej poczcie UKF. UKF, @polskieradio.pl 2273, jak powtarzam, nasz adres mailowy i telefon, bo ważny jest aż do godziny 13. Właściwie adres mailowy to całą dobę. UKF@polskieradio.pl. Pani Iza, stała słuchaczka od wielu lat, pisze tak. Dzień dobry, bardzo proszę o piosenkę zespołu Mysłowic dla mojej córki Mai, która dziś kończy 18 lat. A skoro Maja ma 18 lat, no to pewnie pamięta raczej ten nowy Mysłowic. Posłuchajmy utworu Latawce. Jak latawce, które na wiatr o tak nagle rzucił ktoś. Woli szybujemy przez świat, a na sznurku wciąż. Mówisz dzisiaj wszystko zmieni. Upadają tylko anioły, tylko one, przecież nie my. I każdy dzień zaczyna się tak samo. Za późno wstaję, tabletki, popijam kawą. Żaden mój plan nie poszedł zgodnie z planem. A dzieciaki myślą, że szaleństwo wymyślono dla nich. Jak latawce, które na szybujemy przez świat, a na sznurku wciąż. Ptaki siedzą nam na ramionach, są gotowe, żeby się wznieść. Trzymaj mocno, kiedy zawołam. Nie bądź tu, nie oglądaj się. Po tematach, żeby było łatwiej. Nie chcemy biec pod wiatr, tylko zawsze z wiatrem. Tak jakby życie miało zdarzyć nam się samo. Nikt nie chce kochać, ale każdy chce być kochany. Wiadomo, że rzeka musi mieć brzeg. Na ulicach ciągle pali się. Dobrze, że Bóg kobietą jest. Podkłada to. Poskładaj mnie. Zespół Latawce i Mysłowic. Ładnie brzmi ta formacja po latach. Ja nie tak dawno byłem na koncercie Mysłowica i okazuje się, że to po prostu brzmienie, które zachwyca, ściana dźwięku. No i dużo tych nowych i starych przebojów. Dzień dobry. Chciałabym coś w Angelicie. Dziękuję ślicznie. Like a flower in One Can Light a Candle to John and Vangelis. Trójka, 227, telefon dzwoni intensywnie. Dzień dobry, Kasia z Wrocławia. Ja mam dzisiaj ochotę na Joy Division. Obojętnie co. Nie, to jest utwór dla mnie. Gotuję obiad teraz, więc będzie dobry. Thank you.

If You Don't Know Me By Now to grupa Simply Red w trójce w muzycznej poczcie UKF. Przypomnę, że jeszcze mamy kilka zaproszeń na Music Week Poland, a konkretnie na koncert jutro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, tu przy Myśliwieckiej 357. O 18:00 z Anglii wystąpi Ostel, a z Polski Hania Derej. Prosimy napisać do nas na adres muzycznej poczty UKF. ukf@polskieradio.pl. I teraz chwila wspomnień w muzycznej poczcie. Dzień dobry, Mariusz Dwambierzyc, stały słuchacz trójki. Dziś mija 16 lat, kiedy odszedł od nas król popu Michael Jackson. Chciałbym prosić o utwór You Are Not Alone. Another day is gone, I'm still all alone. How could this be? You're not here with me. You never said goodbye. Someone tell me why. Did you have to go? And says that you